Hep Blue prezentuje. Prosto z ulicy wieści. Swój chłopak kilku, ze mną ludzi kilku. Motel te tworzymy, to bez wysiłku, koniec cyrku. On murzyńcy robią z tego big cyc. Chcą kulturę zniszczyć, rap kabaret styk mi. Zobacz jak nieliczni odpierdalają kiszki. Wszyscy tak inni, a jednak tacy sami. Razem zburzymy każdą ścianę między nami. Ja z kudlami, ty z koleżankami. Wystarczy dziewczyno, mamy półsłodkie wino. Po tarczy płyną leniwie wskazówki. Muzyka gra, giną w zapomnienie smutki. Poczekamy na skutki w oltarzy. Coś się zdarzy na pewno, nie przestajemy marzyć. Tymczasem niepewność, klarujemy przyszłość. Dziś jeszcze tak mętną, tętę stopę w stronie. Skręt w dłoni, poczekam, każdy za czymś goni. Ja nie uciekam, człowiek ma swoich ludzi, za których pije zdrowie. Modlę się, za których skoczę w ogień. Wciąż szukam myślących podobnie do mnie. Ziom, powiedz, jak swobodnie, wierzycie godne. Może to też kiedyś będzie modne. Jak szerokie spodnie i luźne ciuchy, tej ekipie nie potrzeba. Złota dla otuchy, WDZ, mój syf, mój styl to wielkie buchy. Ciągły brak kapuchy, ciągłe kombinacje. Prawie każdy zna tą sytuację, zbyt dobrze nawet. Tak ma być dalej? Za jaką karę? Jebać to, dawaj na balet, Elozio male. Swój chłopak żary, nigdy nie sam. Ze mną są tu sami swoi, których dobrze znam. Chem gru jak Joy, nie do znudzenia. Teraz wierzam ze swym małolaskim stylem. Nie zostaję w tyle, staram się być z przodu. Biorąc przykład z przodków polskiego narodu. Wsparcie duchowe zawdzięczam Bogu i ziomkom, którym za pomocą dłoń serdecznie dziękuję. Nie żałuję żadnych z przemyślanych czynów. Nauczyłem się kierować zasadami, dniami i nocami. Przez ziomali wspomagany, przez ulicę wychowany. Ona nas jednoczy, wrogą patrzę w oczy. Łatwo nie dam się zaskoczyć. Będę kroczyć zawsze odpowiednią drogą. W odpowiednią mańkę jestem kierowany. Hemgru JLP, teraz my uderzamy. Prosto z Mokotowa razem z dzieciakami. Dążymy do lepszego jutra, choć to praca żmudna. Wiem, że nam się to opłaci. Każdy ziom bogaci się w nowe doświadczenia. Do usłyszenia, elo, powodzenia. Całe życie pracujesz na szacunek. Stracić możesz w sekundę swój dobry wizerunek. Obrany kierunek, szczerość to warunek twojej egzystencji, brak jest tu kadencji. Ciężko uniknąć węszącej prewencji. Wszystko tu się kręci w obozie zamkniętym. Myj ręka rękę, dbaj o swoją szczękę. Szanuj swoje słowo, nie sprzedaj go za nic. Bryz, nie ma odległości ani granic. Jesteśmy razem, Hembru John. Dziś twoim lekarzem w porozumieniu z czasem. Proceder w śródmieście, wjeżdża na twą bazę. 3-6 włączam fazę, wrażę twoje myśli. Sami swoi ze mną przyszli w UKZB. Znów spotykamy się, za plecami mamy mgłę. Płacze dzień i śmieje się noc. Wrzuć na Japonię glops, chudy czy pompowany koks. Jednymi nićmi szyci, dziel się tym czy możesz. Źle jeżeli życzysz, czy teraz już widzisz. To właśnie tak wygląda, swój chłopak bilet. Za wasze zdrowie bomba, elo, elo. Grup proceder. Kaczy proceder, na zawsze JLB. Chcesz czy nie, ziomek, znów słyszysz mnie. Elohem, grup rola. Teraz lądem spodni. Wokół krachausy, prostytutki i bezdomni. Haknej, haknej, ja gruby Jacobo. Jebasz policję cały czas tą samą drogą. Śmierć drogą, nas nie rozłączy nic. Mocno chwyć, ziomek, pomocą dłoń. Jestem z tobą, do końca moich dni. Jebać trzy, coś po co między nami. Jeden Bóg, jedna krew, jedno przeznaczenie. JLB dranie, tylko w sercach zrozumienie, a zwątpienie. Ja pozostawiam z tyłu jak przegranych lamusów nawet. Sam nie wiem ilu, jest ich tylu, błądzą i będą błądzić. Jebać policję, tylko Bóg może nas sądzić, elo. Hembru prosto z ulicy wieści. Hembru prezentuje. Prosto z ulicy wieści. Hembru prosto z ulicy wieści. Hembru prezentuje.